राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। गोविंद गोपाल नारायण नारायण नारायण। एक बात आज आई अभी, बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप ध्यान दें बहुत लाभ की बात है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि अपने को भगवान घर समझे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और ये भी कहता हूँ कि हो ये राम को नाम जप तजिन कुसुम कुसुम। तो ये पहले हो ये राम को नाम भजो। उसमें एक बात खास चेताने के लिए मेरे को बहुत अच्छी याद आई। हम भगवान के होते हैं तो पहले शरीर के होकर के भगवान के होते हैं, ये गलती होती है। पहले भगवान के हैं, शरीर पीछे मिला है, खास बात है ये। अपने शरीर के सहित भगवान के होते हैं तो ये लाभ जरूर होगा, परंतु ये बात हम उल्टी मानते हैं। शरीर पीछे मिला है, भगवान के पहले हैं हम, ये ख्याल करना चाहिए, खास बात है। होय राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। तो कुसंग का त्याग करके भगवान का होकर भगवान का भजन करो। तो भगवान के होकर भगवान का भजन करते हैं तो पहले अपने शरीर के सहित ही मानते हैं, इसमें दोष नहीं है। परंतु ऊंचे दर्जे की चीज है कि भगवान के हम पहले हैं, ये शरीर तो पीछे मिला है। 84 लाख जोनी के शरीर मिलेंगे, ये शरीर पीछे मिलेंगे, भगवान के हम पहले हैं। ये इतनी बात खास बात आज आई होगी कि खास बात है, हम कहने में भूल कर देते हैं। वास्तव में पहले शरीर सहित होकर भगवान का मानते हैं तो दोष नहीं है इसमें। क्यों, शरीर में क्या है, अपरा दो प्रकृति है। एक तो परमात्मा का अंश है जो परा प्रकृति है, एक भूमि ये अपरा प्रकृति है। दोनों को भगवान कहते हैं, मेरी है तो शरीर से हम भगवान की बात सच्ची है। क्यों, अपरा प्रकृति का शरीर, परा प्रकृति का जीव, जीव भूता। तो दोनों प्रकृति परमात्मा की है, परंतु विचार करता जाए तो शरीर बदलता जाता है और वो जीव बदलता नहीं है। बदलता नहीं है वो हम भगवान के हैं, और बदलता है वे भगवान के लिए, ये तो संसार के जो समझो, ये सब संसार भगवान का है। अपरा है, निकृष्ट है ये प्रकृति। तो शरीर से पहले मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात यह है। तो भगवान का होवे क्या, भगवान के तुम है, होना है, ये तो अच्छी नई चीज है। होने का अर्थ होता है कि पहले नहीं थे, ये एक आती बात, ये बहुत गलती की बात है। हम तो पहले ही भगवान के थे, अब भी भगवान के, सदैव भगवान के रहेंगे। चाहे 84 लाख जूनी में जावें, चाहे नरकों में जावें, भगवान का हमारा संबंध तो अखंड है। शरीरों का खंड होता है, दूसरा शरीर मिल गया था, नरक का जीव मिल गया, अब 84 लाख जूनी में चले गए, स्थावर जंगम में चले गए, तो चले गए पर है तो भगवान के हम पहले से। इस बात का आप ख्याल करो, बहुत काम हो गया आपका हमारा। हम भगवान के हैं, भगवान कहते हैं मम ही वंश हो, मम ये वंश है, मेरा ही साक्षात अंश है। तो भगवान के पहले हुए, शरीर के पीछे हुए, और शरीर को देखकर कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसे कहते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तुम मैं गृहस्थ हूँ। ये तो पीछे पकड़ी हुई बात है, ये है नहीं। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वेश है, न शूद्र है, ये है ही नहीं, न स्त्री है, न पुरुष है। हम भगवान के हैं पहले से, पीछे ही तो बने हैं। जैसे स्वांग धारण करे तो स्वांग के कारण वो स्वांग का थोड़ा ही हो गया, वो तो एक खेल के लिए स्वांग है। इस तरह से शरीर है ये, न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वेश हूँ, न शूद्र हूँ, न मैं साधु हूँ, न गृहस्थ हूँ, मैं तो पहले से ही भगवान का हूं। है ही भगवान, मम ही वंश कहते हैं भगवान। और भूमिरा वो इसको अपरा पर दिया, अहंकार इति में बिना प्रदर्शता अपरा यम, ये तो अपरा है, और जीव भूता परा है। और उस जीव भूता प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, संसार है नहीं, संसार केवल जीव ने मान रखा है। महात्माओं की दृष्टि में संसार नहीं, भगवान की दृष्टि में संसार नहीं। मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग, और इसमें शंका हो तो फिर शंका करें, प्रश्न हो तो फिर मेरे बोल दूं, फिर के बाद में शंका करें। हम भगवान के सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। हम भूल बैठ जाएं पर भगवान का संबंध विच्छेद नहीं होगा, और भगवान भूलेंगे नहीं। ये हमारी भूल होती है, उस भूल को आज ही छोड़ देना, अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, जल्दी नहीं, इसकी देरी की जरूरत नहीं है। अभी भगवान के हम पहले से सदा से अनाधिकार से भगवान के हैं, और सदा भगवान के रहेंगे। भगवान ने कहा है मम ही वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सदातन, सदा से मेरे अंश है। ये सनातन की तरफ दृष्टि नहीं डाली है, इसलिए सनातन भगवान कहते मेरा अंश सदा से ही, चाहे किसी जूनी में रहा, किसी जगह के नरकों में रहा, 84 लाख जूनी में रहा, तरह तरह के दुख भोगे, कुछ भी किया, भगवान का नहीं होकर होता है क्या? जैसे आप रेलवे में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री के हो थोड़ी जाते हो, रहते तो अपने पिता के हो, वहाँ काम करते हो। ऐसे ये शरीर मिला, हम काम करते हैं, यहाँ है थोड़ी हम, यहाँ के यहाँ है नहीं, यहाँ के हम। ये चेत की बात बहुत ऊंची दर्जे की चीज है, और इतना मान लो बहुत बढ़िया, भगवान का संबंध जुड़ गया, जुड़ गया क्या, भूल मिट गई, संबंध जुड़िया नहीं है, भूल मिट गई। ये भूल से भगवान से अपने को अलग माना है, ये भूल मिट गई, इसको अज्ञान मिटना कहते हैं, इसको अज्ञान मिटना कहते हैं, भूल कुछ अज्ञान न भूल, भूल मिट गई एकदम धीरे तरह से। आप कैसे भी हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, बढ़िया हो, घटिया हो, कैसे ही हो, पूत कपूत हो सकता है, मन पूत अपूत नहीं हो सकता। कपूत कह सकते हैं, मन पूत नहीं है, कह सकते हैं या? तो ये बात खास सब भाई बहनों से सबसे निवेदन है कि आज अभी अभी इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भगवान के हैं। दुराचार दुर्गुण आदि के आगंतुक है, ये हमारे साथी नहीं है। सद्गुण सदाचार तो साथी है, क्योंकि वो दैवी संपत्ति है, देव परमात्मा का नाम है, कल भी कहा था। आज भी संपत्ति है, ये प्राण पोषण प्राण जो शरीर को लेकर के है, तो शरीर को लेकर जो संबंध है ये पीछे हुआ हुआ है, छूट जाएगा, ये संबंध छूट जाएगा, रहेगा नहीं। अगर भगवान का संबंध छूटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसे ही आप हो जाए, तो भगवान संबंध कर छूट जाएगा, तो वो नित्य संबंध है। इस वास्ते नित्य योग कहा है, गीता का जो योग का है वो नित्य योग है, परमात्मा के साथ संबंध नित्य है हमारा, कभी मिट नहीं सकता, हो नहीं सकता दूर। आप कितने ही विमुख हो जाए परंतु भगवान से अलग हो जाए ये संभव नहीं। मैं तो कहता हूँ भगवान की ताकत नहीं कि आपको दूर कर सके कि मेरे से तुम दूर हो, ये भगवान की सामर्थ्य नहीं है। दूर कैसे कर सकते हैं, अपने आप से अपने आप को दूर कैसे करेंगे, असंभव बात कैसे करेंगे, और करेंगे क्यों, खास भगवान के मम्मी वंश मेरा एक अंश है, तो हम भगवान के हैं। तो केवल अब गड़बड़ी जो हम करते हैं वो गड़बड़ी छोड़नी और करना कुछ नहीं है, शास्त्र विरुद्ध काम है उसका त्याग जरूर करना है। तो ये कर रहा है, हम भगवान के हैं, वो करने से हम फंस गए संसार में, और वो छोड़ दो निर्मल हो जाओगे आप साहब। इस वास्ते दो परिभाषा बताई मैंने योग की, आपको याद होगा दुख संयोग वियोग में योग संगीता हूँ, यह 23वें श्लोक में जो संयोग वियोग संसार का वियोग है ये भी योग है, और समत्वम योग जो परमात्मा में स्थित है समता ये भी योग है। संसार को छोड़ दो योग योग है, परमात्मा स्थित हो गए योग योग है, इतनी बात है। तो निषेधात्मक जो बात सुबह कही तो निषेध क्या है कि संसार का बना हमारे साथ नहीं है, उसका निषेध कर दो, अपने परमात्मा तो है ही, मैं परमात्मा हूं इसका चिंतन करना नहीं है, स्वीकार करना है। चिंतन क्या करे, है उसे चिंतन मिलते गंगा जी है, अब गंगा जी चिंतन क्या करे, हम मानते भाई नदी कोई होगा, ये नदी है, नदी नहीं नहीं गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, अब क्या जोर है ऐसा, क्या समय लगा इसमें, क्या परिश्रम हुआ, इतनी बात है। हम जानते भी हर नदी बह रही कोई नदी, अरे सारा नदी नहीं है तो क्या है, गंगा जी है, भाव बदल गया पट गंगा जी है। ऐसे आप परमात्मा के हैं ये बिल्कुल बदल जाने चाहिए अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, सच्ची बात है ये। हुए राम को बोल हुए क्या, राम का होना नहीं है, भगवान के है। जैसे किसी के चोट लग जाए और चोट लगने पर खून इकट्ठा हो जाए, खून इकट्ठा काला हो जाए लाल हो जाए ऐसा, तो वो दौड़ने से उतरेगा, उतरेंगे भीतर से है लागे तो खून उभर गया, अब दौड़ने से उतर जाएगा वो, ऐसे वो तो हम भगवान का अंग है, हम अलग हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे अलग, भगवान नहीं कर सकता, कर सकते नहीं, अपने आप को अलग कैसे करे, कैसे करे, क्या ताकत अलग कर दे, कोई नहीं सकते। मैंने वर्षों का जन्मों का वो जो भूलनापन है वो भूलनापन मिट गया, हमारा जन्मों का वियोग मिट गया, आज ही अभी अभी अभी इसी क्षण ही, अब कोई संकल्प बोल दो भले ही, अब बीच में बोल दो कोई बार वाले, उस पर फिर विचार करेंगे। आपके संदेह हो मेरे को क्या पता कहाँ आपकी बात अटकी हुई है, आप बोलो है जैसे तैसे ही भगवान है, हम अच्छे हैं तो और मंदे हैं तो और बुरे हैं तो, सदाचारी है तो दुराचारी है तो, हम कैसे हैं, आचरण तो पीछे हुए हैं भगवान के तो हम पहले हैं, सदाचारी हुए तो पीछे हुए, पीछे नहीं सदाचारी तो मूल में है, दुराचारी हुए तो पीछे हुए, सत्य है ना सदाचारी सदगुण सत्संग सत्य सत्य, सत्य का तो संबंध है हमारा नित्य, अरे असत का संबंध है अनित्य, पीछे आया हुआ, अरे आज आया हुआ विचार मिट जाएगा, है वो कैसे मिट जाएगा, ये बहुत निहाल हो जाए, अभी अभी अभी अभी निहाल हो जाए, अभी निहाल पहले से थे, ख्याल नहीं था इधर, गंगा जी पहले गंगा जी थी, हमने पता नहीं माना नहीं पता नहीं था, और कहते ही माने कि अच्छा गंगा जी है ये, ऐसे आप भगवान के हैं इसमें शंका हो तो बोलो, किसी की शंका हो, जीव मात्र है स्थावर जंगम सब भगवान के हैं, मई वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन परमात्मा गण सब भगवान के हैं, ये स्वीकार क्या करें, भूल मिटा नहीं स्वीकार तो नहीं करते, स्वीकार करें तो आदि हो जाएगा, अब ये भगवान के हुए हम, अनाधिकार से है शब्द से ऐसे ही है ही, ऐसे ही कभी भगवान जरूर थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, चलो बात है, कभी अलग थे नहीं और कभी अलग है नहीं और कभी अलग हो गए नहीं और कभी अलग हो सकते नहीं। क्या ताकत है अभी अलग हो जाओ, बोलो कोई शंका तो बोलो। होई रामको का संबंध कैसा लगना चाहिए, राज्य का जो होई रामको कहाँ है उसका संदर्भ कैसा लगना? वो तो यही लगना चाहिए होई रामको जो दूजा हो गया वो राम का हो जाओ। ये देखो जितने शास्त्र होते हैं वो शास्त्र होते हैं मूर्खों के लिए, सब शास्त्र मूर्खों के लिए है, कल विद्वान के लिए है शास्त्र सब मूर्खों के लिए। तो उनको समझ आ जाए तदभाषयोत्तर भूते श्रुति श्रोत्र विशेषणी, श्रुति श्रोत्र विशेषणी श्रुति ही तदभाषा उत्तर भूते, उनकी भाषा पर बोलती है कि राम जी बुझाओ, जो अपने मानते नहीं अपना भगवान का उनको कहते हैं उसी भाषा में कहते हैं, किसी को समझाया तो उसी भाषा बोलनी पड़ेगी ना। तो वे कहते हम तो संसार के हैं तो उस भाषा से बोले नहीं, संसार को जाओ संसार मत रहो भगवान के हैं, इस वास्ते ऐसी बात कही है। सब शास्त्र अज्ञान के लिए ये याद करो, पर तत्व ज्ञान के लिए शास्त्र है क्या? शास्त्र में असमान निवृत्त थे, शास्त्र ने कहा शास्त्र से लौट जाता है, आता नहीं शास्त्र काम ने, शास्त्र अपना काम कर दिया अब शास्त्र क्या जरूरत, शास्त्र ने काम कर दिया अब शास्त्र क्या जरूरत, अब जरूरत नहीं है। शास्त्र तो ज्ञान तो क्या करेगा, अज्ञान मिटाएगा, ज्ञान पैदा कुछ नहीं करता है अज्ञान मिटाता है, ज्ञान का उपयोग अज्ञान को मिटा देना और कुछ नहीं करना। वेदांत के ग्रंथ जो पंचदशी में साफ आया है वेदांत में कि तत्व ज्ञान होता है अज्ञान को मिटाकर ज्ञान भी शांत हो जाता है, वो भी ज्ञान नहीं रहता है वो स्वरूप बोध रहता है, ज्ञान का काम अज्ञान मिटाने में है, ज्ञान खुद नहीं रहता है उसका उपयोग ज्ञान ही मिटा, अगर मिटाना नहीं है अज्ञान मिट गया भले है जी रह गया। यद पाद पंकज रजशयनम विना मे सन्नप्यसन्नो पर पुरुष पुरासीत, और यद पाद पंकज रजशयनादिदानीम नासीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। सर्वज्ञ मुनि का लिखा हुआ है संक्षिप्त शारीरक अद्वैत सिद्धांत का ग्रंथ है, उसमें यह लिखा है कि जब तक मेरे गुरु महाराज के चरणों की रज्जु को हमने स्वीकार नहीं किया तब तक होता हुआ परमात्म तत्व भी नहीं की तरह ही था। यद पाद पंकज रजशयनम विना मे सन्नप्य असन्नेव परः पुरुषः पुरासीत, परम पुरुष पर तो सन्नप्य असन्नेव होता हुआ भी नहीं था, और यद पाद पंकज रजशयनात जब उनकी रज्जु को स्वीकार किया तो नासीत नास्ति न भविष्यति, न तो पहले भेद था न भेद है न भेद रहेगा, है ही नहीं। तो तत्व ज्ञान होने पर ऐसा नहीं बोध होता कि मैं अज्ञानी था, ऐसा बोध नहीं होता है। अपने जाने जैसे मैंने विद्या पढ़ ली अंग्रेजी अक्षर सीख लिए तो बात होता है, अंग्रेजी में पहले नहीं जानता था अब अंग्रेजी जान गया, ऐसा नहीं होता है। तत्व ज्ञान होने पर ऐसा बोध नहीं होता है कि मैं अज्ञानी था अब ज्ञान हो गया। आंख खुलने पर यह जानता है कि मैं कोई दूसरा था, आंखें नींद वाला दूसरा था, आंख खुल गई होती तो मैं तो पहले से ऐसे ही था, बीच में नींद आ गया आगे मैं कोई अभी थोड़ी जगह हूँ जाके, मैं तो ऐसे ही था ही पहले, इससे विलक्षण बोध होता है, बोध होता है। ना मान गया भाई वो संभव ही को नहीं, कैसे मान रहे संभव को नहीं है ऐसा मान रहे तो फिर अज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होता तत्व को, तत्व जीवन मुक्त हुआ ऐसा होता है। फिर बात आती बस ठीक ऐसी यही थे पहले से ऐसी थी। सत्संग मिलने पर कई भाई बहनों का ऐसा विचार होता है ये तो बात बड़ी सीधी बड़ी सरल हम खूब भूल ही रहे, सत्संग की बातें मिलने पर साधन की बातें मिलने पर सज्जन आदमी जो कुछ समझते हैं पहले वे समझते हैं वंचित रहे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाया जिसे कोई मतलब नहीं, ऐसा दुख पाया। ये तो बात ऐसी है ही, पहले ही ऐसी थी, ख्याल नहीं था। गुरु क्या करते हैं, गुरु केवल ख्याल कराते हैं और गुरु कुछ को काम नहीं करते। गुरु किसी को कुछ देते ही नहीं, कभी दिया नहीं कभी, और देंगे नहीं और दे सकते नहीं, तुम्हारी भूल मिटा देंगे, बस वो गुरु हो गए। हम तो सब कुछ दे दिया, अपने अपना ही दे दिया, क्या दे दिया उसमें, गाय का घी गाय को दे दिया तो गाय का ही है घी, पर वो घी काम नहीं आता जब तक गाय को सार कर दिया नहीं दिया जाए तब तक, इस तरह से न बताने तब तक होता हो भाई नहीं होता। अब वो गुरु महाराज की कृपा से है जैसा हो गया, अब अज्ञान नाशित न चास्ती न भविष्य भेद बुद्धि, कभी होगा नहीं, थी नहीं है नहीं होगी नहीं। तो हम भगवान के हैं ये बात, भगवान के हो जाओ, हो क्या जाओ, तुम नहीं हो इस वास्ते कैसे हो जाओ, भगवान के तो हैं ही। अब इसमें क्या जो रहा है बताओ, इतने बैठते किसी में मन मेरे को बताओ, आपकी जो शंका हो बताओ। आंख खुल गई, आंख परिश्रम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, क्या बल लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, विद्या लगानी पड़ेगी, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, किसी कुछ लाकर कोई सहायता लेनी पड़ेगी, क्या आपने बताओ, कोई सहायता लेनी पड़ेगी दूसरे से। सुख में बहुत ज्यादा है, इसमें इतना सुख है, सुख कभी भोगा नहीं, अनंत जन्म में कभी सुख नहीं मिला, वो सुख मिलेगा, छोड़े नहीं छोड़ बंद दो, मैं सुखी रहने दो, पर मत करो, आप ही मान लो मिट्टी आएगी, सब सब ठीक हो जाए। बात आपने पीछे बताई थी कि भगवान को अपना मानने में हार मत स्वीकार करो, बिल्कुल जैसे चीज को बन लो फिर हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, मैं सूरज में रात और दिन दो होते हैं क्या, रात और दिन हमारे होते हैं यहाँ, रात और दिन नहीं होते सूरज में। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो तो दिनेश है सूरज है, ता नहीं मोह निशा लवलेश, लवलेश मोह नहीं है, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, कैसे हो जाएगा। सूरज में थोड़ी रात आवेगी तीन सीख, ये बात है कृपा नाथ, आप कृपा करके मान लो, और नहीं समझ में आए तो आप शंका करो, शंका जो किसी भाई बहनों के हो पूछो। हाँ तो वही बात अभी कहता हूँ, अभी कहता हूँ कि पहले से आप भगवान के शरीर पीछे से मिला है, वही तो बात कहता हूँ, शब्दांतर में है बात, तो वही कहता हूँ, भक्ति मार्ग योग भक्ति ज्ञान दोनों है, इसमें भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग सब आ जाएगा। परसों तो आपने वासुदेव सुरम की बात कही थी कि सब कुछ भगवान ही है, तो अब वो तो भक्त तो मानता ही नहीं शरीर को, अलग से मानता ही नहीं है, तो ये कह रहे हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ अभी वही कह रहा हूँ, अभी वही कह रहा हूँ बात, कभी जरूरी होती नहीं, शब्दांतर में कहने से आपके शंका है वो सामने प्रकट, कहाँ पर विरोध आता है वो बताओ, विरोध आता है वो बताओ, ठीक बताओ भाई। कहते हैं कि हम भगवान के, ये तो ठीक है ये मानते रहने चाहिए, कि कल आपने बताया था कि भाई ऐसा विप्लव हो रहा है संसार में, ये बुराइयां हो रही है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो करनी चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, करते भी है अपना, और क्या करोगे बताओ। देखो तीन बात होती है, एक जानना, एक मानना और एक करना, तीन है, तीन मनुष्य मात्र में शक्ति तीन है, एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, जानने की शक्ति लगाओ अपने स्वरूप में, मानने की शक्ति लगाओ भगवान में, और करने की शक्ति लगाओ सेवा में। नारी कैसे हुई? आप शक्ति तीन है, इस वास्ते तीन काम आपको करना है। भगवान को मानना जान नहीं सकते, सो जाने दे देव जनाई तब जानोगे अपनी शक्ति से ताकत से भगवान को जान लो, ये शक्ति नहीं है, मानने की शक्ति है। भगवान को मानो, जानना हो तो अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप क्या है उसको जानो, जानने की शक्ति लगाओ उनमें, और करने की शक्ति लगाओ सेवा में। सेवा में क्या कि उनका अनिष्ट हो रहा है, वे अनिष्ट से बचे, सेवा है। इष्ट में लगे अनिष्ट से बचे, ये सेवा है, ये सेवा करने की है। तो जो दुनिया में विप्लव हो रहा है उससे कितना नुकसान उसका हो रहा है, उस नुकसान से बचे, ये सेवा है। बैर नहीं कि एक आदमी मेरा खराब है, और वो आदमी खराब है तो हमारे को दुख थोड़ा ही भोगना पड़ेगा, उसको खराब होगा दुख भोगना पड़ेगा, उसकी सेवा कर लो दुख से बच जाए। बुरा मान करके नहीं, बुराई में लग गया इस तरह से, तो लग गया तो इसका बहुत खोटा परिणाम होगा, तो उससे बचाओ, आप बुद्धि करो बचाओ। ये बात सच्ची गई है। तीन शक्तियां है आप सब में, मारे में आप में सब में तीन शक्ति है। तीन शक्तियों का ही तीन योग है, मानने का भाव है ये भक्ति योग है, और करने की शक्ति है ये कर्म योग है, और जानने की शक्ति है ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग से अपने स्वरूप को जानो, विवेक प्रधान है इसमें, और करने का कर्म योग है, इसे क्या करो, सेवा करो, लोगों को दुख से संताप से जन्म मरण से छुड़ाओ। कर्म योग से वही बोध होगा जो ज्ञान योग से बोध होता है, जो ज्ञान योग से बोध होता है वही कर्म योग से बोध होगा, और भक्ति होगी वो उसी हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा। गीता ने ज्ञान योग और कर्म योग को दोनों को बरोबर बताया है, बरोबर बता के कर्मयोग की श्रेष्ठ महिमा करी है। ये आपको बुरी लगेगी अथवा नहीं समझ में आएगी। तय तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य थे। संस्कृत पढ़े हुए हो तो मैं बात कहता हूँ वो बिल्कुल आपके जैसे की, तो शंका कर लेना। भगवान चौथे और पांचवें श्लोक में, जो अध्याय पांचवा है, पांचवें अध्याय के चौथा श्लोक पांचवें श्लोक को आप देखो, पुस्तक तो अभी देख लो, ज्ञान है तो आप सुन लो, नहीं तो अभी पुस्तक देख लो जिनको देखना हो। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग वो बालक अलग अलग कहते हैं, बेसम से कहते हैं, पंडित अलग अलग नहीं कहते। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, क्यों कि एक मप्यासित सम्यक, चाहे ज्ञान योग में स्थिर हो जाओ चाहे कर्म योग में, एक मप्यासित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, दोनों का फल मिलेगा। जो ज्ञान योग का फल है वही कर्म योग का फल है, जो कर्म योग का फल है वही ज्ञान योग का फल है। इसलिए खुलासा करते हैं पांच में, यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही रवि गम्य थे। जो सांख्य योग के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो योग योग द्वारा वही फल प्राप्त होता है। इस बात एक अंग सांख्यंज योग पश्यति सपश्यति, ज्ञान योग सांख्य योग को कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है, दो देखता है वो ठीक नहीं है। आप थोड़ा मनन करो, पुस्तक देखो, फिर इसी आगाड़ी कहते हैं संन्यासस्तु महाभाव, संन्यास तो बिना कर्मयोग के सिद्ध नहीं होगा, और योग युक्त ब्रह्म बहुत नसीब ब्रह्म बहुत जल्दी जल्दी ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्य थे। कर्मयोग का प्रचार नहीं है, भगवान ने कहा एवं विवशते योगम प्रोक्तवान अभ्यम विवशवान मनवे प्राह मंदरीक्षवा को विपरीत एवं परम प्राप्त राजर्षि विदु सकाले नहीं मारता योगो नष्ट परंतु। योग कर्मयोग के बाद ग्रंथ हम बहुत अगम भक्ति योग ज्ञानियों की बात बहुत आती है, कर्मियों की बात बहुत कम आती है। व्याख्यान में कथा में भी आप भक्तियों की ज्ञानियों की बात मिलेगी, पढ़ाई में ज्ञानियों की भक्तियों की बात मिलेगी, पर कर्मियों की बात नहीं मिलेगी। जो लुप्त प्राय हो गया ना चीज बरूबर ज्ञानी और कर्मी हो, जिसकी जिस योग में रुचि हो उसी का अनुष्ठान करो, कमी रहेगी नहीं। पर कर्मियों और ज्ञानियों को दोनों बरूबर पता है। ज्ञान योग में कर्मयोग का खंडन मेरे पढ़ा हुआ है बहुत विस्तार से, ग्रंथों में तो आती है बातें। न ज्ञान हानि सराग संशय भवे ततः कर्म सदोष मुद्भवेत तथा पुनः संसरप्यवाहिता तस्मात पर ज्ञान ज्ञान परो भवेत। सब कहा कर्म से नहीं होगा, ज्ञान से ही होगा, सदोष होगा। कर्म करना तो प्रकृति के साथ गुण लेकर करना होगा, ज्ञान योग तो इससे ऊंचा है। और कर्म योग में तो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि ये है, इस वजह से कर्म प्राण कैसे मुक्त हो जाएगा, इस वजह से ज्ञान प्राण हो जाओ। ऐसे ग्रंथ देखे हुए मैंने, विचार किया हुआ है, पढ़ा हुआ। परंतु गीता क्या कहती है आप खूब विचार करो, गहरा विचार करो, कोई पक्षपात मत लगाओ, टीका के बुझो कोई, केवल गीता के मूल मूल श्लोकों को देखो आप। ये बात अर्जुन ने पांचवें अध्याय के आरंभ में पूछा, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससि, कर्मों का संन्यास कहते हो और फिर योग कहते हो। दोनों में शेष हो बताओ। तो भगवान क्या कहते पहले, कहते संन्यास कर्मयोग से निशेष करो उभो, दोनों कल्याण करने वाले हैं। निसन्यास कर्मयोग से निशेष करो उभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। अब टीकाकार क्यों किया हुआ, अनधिकारी, अनधिकारी के द्वारा किया हुआ सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये टीकाकार दिखाए। तो अनधिकारी कैसे होगा, अनधिकारी बात है ही नहीं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगी वो अनधिकारी है तो ज्ञान योग का भी अनधिकारी, दोनों अनधिकारी तो बरोबर। एक अधिकारी एक अनधिकारी कैसा होगा, कैसा लाओगे। ठीक तरह से विचार करो। मैं वाद विवाद की बात नहीं कहता, छोटे मोटे की बात नहीं कहता, तत्व को समझना है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत सुगमता से उसमें चलो, ऐसा मेरा कहना है। ज्ञान योग करो बड़ी बढ़िया, कर्म योग करो बढ़िया, भक्ति योग करो, इसी तरह लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाश्रित योग, कई योग है, कई योग किसी में चलो, पर उसको ठीक तरह समझो, उनके अवयवों को ठीक तरह से, कि कर्म योग में क्या बात है, ज्ञान योग में क्या बात है, भक्ति योग में क्या बात है, इन योगों की क्या बाधा है, क्या इनमें सहायक है, क्या क्या विघ्न है, कहाँ कहाँ सावधान रहना है, ये सब बातें हैं सब में, ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में। कर्म योग की प्रधानता है उसमें क्रिया को लेकर के है, और ज्ञान योग की प्रधानता है वो विवेक विचार को लोग गहरा उतरने समझने की बात मुख्य है, और भक्ति योग में मानना भगवान हमारे, हम भगवान के, मानना मुख्य है। श्रद्धा विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, तई रवि न राम, राम कृपा मन जियो सब न उलय विश्राम। खूब गहरा उतरो और अब भी सुन करके और जाओ, जाकर विचार करो, विचार करके फिर आओ, उनका विचार करें आपस में। अपने हार जीत का काम है नहीं, ना हार है ना जीत, हार जीत क्या है, हम तो तत्व को जानना चाहते है क्या चीज। जो आप ज्ञान रुचि है बिल्कुल ज्ञान योग में लगो, आपकी भक्ति होगी भक्ति योग लगो, कर्मी होगी कर्मी योग लगो, बस कमी किसी में रह गई नहीं। इस साधन को छोटा बड़ा मत समझो, आपके रुचि हुआ आप करो, आपके लिए वो बढ़िया है मेरे छोटा है, आप जिस मार्ग में चलोगे आपके लिए वो बढ़िया है ऊंचा है, दूसरे लोग आपके छोटा है आपके लिए, योग छोटा नहीं है कोई भी। कर्मयोग में चले उसके लिए कर्मयोग बड़ा है, भक्ति योग में चले भक्ति योग बड़ा है, बड़े सुर है ही नहीं, एक तत्व मिलता है। भगवान ने साफ कहा योगास त्रयो मया प्रोक्ता परिणाम श्रेयो विधि से, कल्याण करने के लिए तीन योग मैंने कहे, भागवत में कहा है। ठीक ठीक विवेचन किया तीन योग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते सब बताया। अब मैं भगवान का हूँ, देखो आप भक्ति श्रद्धा भूत गए तो मैं भगवान का दास हूँ, ज्ञान योग में भगवान का स्वरूप हूँ। हर से क्या हुआ इसमें, भगवान का मेरे स्वरूप है ही नहीं, तत्व थे मैं स्वरूप हूँ परमात्मा का, तो परमात्मा का हुआ। इसमें तीन तरह की बात है, एक तो ये होता है अब भी अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, अब भी अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, एक तो ये मत है। एक मत है सत्य भेदापकमेनाथ तवाहग न माम के न स्वम सामुद्रो ही तरंग कुसुद समुद्रो न तारंग, तरंग समुद्र का होता है, तरंगों का समुद्र नहीं होता, तो आपका स्वरूप तो समुद्र है मैं तरंग हूँ। अब आपका स्वरूप समुद्र है मैं तरंग हूँ, एक कहते हैं मेरा स्वरूप समुद्र है आप तरंग हो, और हम कहते हैं समुद्र तरंग है ही नहीं जल है, मैं ये कहता हूँ न समुद्र न तरंग है जल है, तत्व तो ये है। एक प्रश्न पूछा है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं साक्षी भाव से देखती रहूं, इसके लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। मैं तो सर तुम बताने अभी हम भगवान के हैं, ये सर्वोत्तम साधन है। अंदर से अनुभव कैसे हो, अनुभव के लिए व्याकुल हो जाओ, हो जाएगा आपके अनुभव के लिए ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना कोई बात सुहावे, अनुभव करो आप हो जाएगा, आप से आप हो जाएगा। साधन मार्ग में भूल हो तो गुरु भगवान संभाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसा भाव है, ये ठीक है या नहीं। ये तो ठीक है, भगवान का भरोसा संभाल लेंगे, ज्ञान मार्ग में ठेका नहीं है। ज्ञान मार्ग पर भी भगवान की कृपा वैसे ही रखते हैं, पर वो भगवान की तरफ दृष्टि देता ही नहीं, इस वास्ते उसकी ठेका नहीं है भगवान के, भक्ति मार्ग ठेका है। भगवान संभाल दे, संभालेंगे आपको, भगवान संभालेंगे तो बिल्कुल संभालेंगे, हर ही गाल संभालेंगे, एकदम बात हो सकती सच्ची एकदम। गुरु जी संभाल देंगे, गुरु भाई ऐसा मिलना कठिन है, आजकल गुरु संभाल ले मेरा विश्वास नहीं होता है। ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं, चेला बनाने की शौक हो गई, चेला बनाने के जिनके शौक है वे है, वे खुद है चेला, गर्ज गर्ज है तो उनका है गुरु जी, चेला तो है गुरु जी, गुरु जी है चेला, क्यों गुरु जी चाहते मेरा चेला बने, तो गुरु जी की भूख जिसके मन में है वो चेला दास है, वो गुरु क्या न्याय करेंगे, आप बताओ। हम तो दास कहते हैं, दूसरे कहते हैं पोता चेला है वो, क्यों कि आपके पास है धन, अरे गुरु जी चाहते हैं धन, तो गुरु जी का गुरु तो गुरु जी का गुरु तो धन, अरे धन के मालिक हो आप, तो पोता चेला हुआ वो, विचार करो मेरी असत्य तो बोलो क्या हुआ। असली गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु ही बनाते हैं सीधा ही। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, वह चेला नहीं बनता है गुरु ही बनता है। गुरु के असली गुरु के शरण छाया जाए तो वो जो शरण जाए वो गुरु ही बनेगा सीधा, वो चेला नहीं बनेगा। तो ये बात दूसरी हो गई, हम कहते भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया चीज है कि हम भगवान के हैं, पहले से ही हैं भगवान के, अब हो थोड़े गए हैं वो थोड़े जाएंगे, इसमें कोई शंका हो बोलो, भगवान के हैं हम, भगवान हमारे हैं। जैसे माँ हमारी मेरी माँ है, बालकों का तेरी माँ है, उनको पूछे क्यों है माँ, तो उत्तर नहीं देगा, वो कहते माँ है, यूं कहेगा, यूं है नहीं कह सकता। ऐसे हम भगवान की क्यों है कैसे हैं, जैसे बालक का जो विचार होना चाहिए, कैसे तुम भगवान के कैसे हो, कैसे क्या हो भगवान के हैं, बालक को पूछ लेना आप, अरे ये माँ कैसे हुई, कैसे आपके प्रश्न आपके पास जाओ, बच्चे के पास पहुंचे ये प्रश्न, उसने कहते है माँ मेरी है। ऐसे हम तो भगवान के हैं, कैसे हो कैसे वैसे आप जानो, हमारे कैसे वैसे है ही नहीं, विश्वास पता बालक है जी। आपने दो बातें बताई, हाँ जी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हाँ जी, दूसरी बताई कि सब कुछ भगवान है, और सब कुछ भी मुझ सहित सब कुछ भगवान है, हाँ जी, मैं अतिरिक्त नहीं, मैं ही भगवान स्वरूप हूँ, हाँ हाँ, तो ठीक है, संगति ऐसे बैठे कि मैंने जो बात कही कि उपदेश सब अज्ञानी को है, शास्त्र सब अज्ञानी के लिए है, कर ज्ञानी तत्व के लिए है क्या, तो जो मान सके सुगमता से वही प्रकार मान लो, चाहे मैं भगवान का मान लो, भगवान मेरे है मान लो, सब भगवान है मान लो, सब भगवान के है मान लो, सब में भगवान है मान लो, सब में भगवान है मान लो, चाहे सब भगवान में है ही मान लो, कितने प्रकार बताया, सब में भगवान है मान लो, और सभी भगवान में है मान लो, अरे सभी भगवान है मान लो, आप कोई बात मानो अंत में एक चीज बन रही, एक छोर पहुंच जाएगा, अब मानने में कितने, सब में भगवान है, एक भगवान में सब है, और सब में भगवान, भगवान में सब, और भगवान ही सब, भगवान से अधूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं, और सबके मालिक भगवान, यूं मान लो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये साधन प्रणाली है, जो प्रणाली आपको ठीक लगे उस प्रणाली का अनुसार लो, ठीक हो जाएगा, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट की धुरे एक ही ठोर, घड़ी नारी नारी ढुलती एक जगह है, ऐसे पहुंचने पर एक हो जाएंगे, पहले दो होंगे, नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आओ किधर से आगे स्थल एक, अब पूर्व में बैठा है कोई पूर्व में, और कोई पश्चिम में बैठा है, फोन करे कि वो गीता भवन कहाँ है, कि वो कहते हैं सब पूर्व में है, वो बिल्कुल गलत है, मैं गया हूँ देखा हूँ पश्चिम में है, सच्चा बोलते वो भी, और वो कहता है भाई बात गलती कहते हैं पूर्व में, ये कहता है नहीं बिल्कुल गलत है, मैं गया हूँ देखा हूँ पश्चिम में है, तो उसके लिए पश्चिम में है, उसके लिए पूर्व में है, अब लड़ो आप तुम लड़ते रहो, कोई नहीं पहुंचो, अब पूर्व में देखो तो पूर्व चलो, पश्चिम देखो तो पश्चिम चलो, पहुंच जाओ तो दोनों, ऐसे साधन में लड़ाई मत करो, लड़ाई करना साधन का निर्णय करना आचार्यों का काम है, साधुओं का काम नहीं है, साधुओं तो अपने मार्ग में चलो, अंधे ऊपर चले जाओ, निमिले वा नेत्र नश कर देते आंखें में तो ऐसा निष्कंट का पंथा यत्र संपूजते हरि, निमिले नेत्र ना दो हम बेच गए और बस नश खरीद न होते नकारता है न पड़ता है ऐसा निष्कंट का पंथा, इसमें कर्नाटक का है ही नहीं। इस वास्ते आप लोगों ने अभी तक जितना सुना है जैसा समझा है जैसा आपने निर्णय किया है उसी भगवान के स्वरूप को आप याद करते रहो, असली मिल जाएंगे, क्योंकि कायदा है हम कहे भगवान से कि महाराज पहले आप अपना दर्शन दे दो पीछे आपका चिंतन करें, तो कहते ये काम कर दो, कहा हम चिंतन करें आप मान लो, तो तुम्हारे दर्शन दे दे चिंतन भूल हो तो कान पकड़ लेंगे, अरे तुम्हारी दया नहीं तो तुम चलो सब भगवान को मानना पड़ेगा, क्या चले अनजान है दया आगे, अरे पहले दर्शन दे दिया भूल क्यों करी, तो भगवान ये ठीक है मान लो, माँ को कोई माँ कहता है कोई बाई कहता है कोई भाभी कहता है तो मान मानते है देवर है मेरा ऐसे मानते देव मानते बधाई में चला है भाभी कहता है, और छोटे छोटे छोरा भाभी भाभी कहते थे तो वो बेटा भाभी भाभी करने लग गया ऐसे भगवान को कुछ भी कह दो आप, भगवान की तरफ दृष्टि होनी चाहिए माँ की तरफ, माँ को माँ कह दो, या कह दो, मदर कह दो, माता कह दो, माई कह दो, बाई कह दो, भुजाई कह दो, भाभी कह दो, तुम्हारी भाषा है। माँ समझती है सबने, माँ समझती है, बेटा भी समझता है, वो बेटा भाभी कहो तो मान तो बेटा ही है, अरे माँ को भाभी कह दो, माँ मैं देवर नहीं मानती, बेटा ही मानती है। तो भगवान इतनी जानकार नहीं है क्या, तो मेरे को याद करता है। कुत्ते के लाठी के मारे तो चिल्लाता है जोर से, जोर से चिल्लाएगा तो अब लाठी जोर से नहीं लग सकेगी, वो चिल्लाता है रक्षा करे, तो भगवान कहते हैं रक्षा तो मैं करता हूँ, करनी पड़ेगी भगवान को, वो जानते ही नहीं क्या ईश्वर होता है। विश्वास दे किसी तरह से आप चलो भगवान की तरफ, संसार की तरफ मत चलो, ये भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ऐश्वर्य रुपये रुपये इकट्ठे कर रहे हैं और भोग भोगना, ये दो बड़ी भारी बाधा है। मेरे पास चीज वस्तु हो जाए, मकान हो जाए, घर में हो जाए, धन हो जाए, रुपये से हो जाए, जरा मेरी प्रमाण प्राप्ति नहीं होगी, आप विद्वान हो जाओ कितने, और भोग अपने अनुकूलता अच्छी लगे, प्रतिकूलता बुरी लगे, भोग भोगोगे अच्छी तरह से, भोग भोगना चाहते हो सुख लेते हो और प्रमाण की प्राप्ति हो जाए, असंभव बात है। मन नहीं करना क्यों, 100 रुपया मिला है उसको 5 रुपया नहीं लेना है क्या, क्योंकि एक मिले तो लेना है, हमें तो एक पैसा मिले तो लेना है, एक कूचे कैसे मिश्रम पड़ा तो ही लेना है, वो नहीं लेना कैसे हुआ, प्रश्न कैसे हुआ। ये सत्संग करते हैं सभी, सत्संग भगवान शंकर सनगादिक सत्संग करते हैं, उन्हें क्या लेना है, क्या लेना है बताओ, अच्छा लगेगा तो भगवान ये त्रिभुत गुण हरी भगवान ऐसे ही है। नहीं का प्रश्न कैसे आया, नहीं का प्रश्न आया तो नहीं है, उसको कुछ जानता नहीं हो, समझा नहीं है। महाराज जी एक प्रश्न है, आप हर चीज का वर्णन करते हैं, कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का, तो जो आप वर्णन करते हैं जैसे कर्म योग की श्रेष्ठता बताई, जैसे आज भक्ति योग की श्रेष्ठता बताई तो ये अच्छा लगा, कर्म योग की श्रेष्ठता बताई कर्म योग अच्छा लगा, मतलब वो पिछला साधन तो रद्दी रहता है, दूसरा साधन हमें अच्छा लगता है, फिर इस तरह जो है साधन को दूसरा छोड़ के वो पकड़ लेते हैं, बस सारे साधन अच्छे लगते हैं, तो कैसे करें साधन, कैसे निर्णय, एक एक साधन आप साधन चाहते तो एक पकड़ो, निर्णय नहीं कर पाता ना, फिर वो निर्णय नहीं करता, मेरे पूछ लिया करो, मैं कर दूंगा एकांत में, आप पूछो अपनी दशा, मैं आपको पूछूंगा तो निर्णय मैं कर दूंगा। सीधी बात है, आप भगवान का भजन करते हो, वो कहते हैं दासी है, सखी है, वात्सल्य है, कौन सा रस अच्छा लगता है, मैं भगवान को पति मानू, पुत्र मानू, भाई मानू, मित्र मानू, मालिक मानू, क्या मानू, निर्णय भी महापुरुष ने दे दिया भक्ति का, जैसे साधन दे दिया, तो अब निर्णय होने के बाद भी जो है वो समझता है कि मतलब उससे अगर उससे जो आप कर्मयोग का जैसे वर्णन कर रहे हैं, कर्मयोग का वर्णन उसे अच्छा लगता है तो कर्मयोग साथ आ जाएगा, भक्ति योग के ज्ञान योग के साथ कर्म योग आ ही जाएगा, बाधा नहीं लगेगी, तो सृजन कर लो। देखो स्थूल शरीर की सदा में कर्मयोग होगा, सूक्ष्म शरीर की सदा में होगा ज्ञान कर्मयोग भक्ति योग, और काल शरीर की अपेक्षा होगा ज्ञान योग, क्या बाधा लगी इसमें, ठेठ जहां ज्ञान है वहां ज्ञान योग उनको सुलझा करके ज्ञान योग बचा देगा, जहां मान्यता है श्रद्धा भक्ति है, ये सूक्ष्म शरीर का काम है तो वह भक्ति हो जाएगा, स्थूल शरीर का कर्म योग है तो दूसरों के हित के लिए कर्म करो, मैं कर्म और कर्म योग दो है, इनके पूजा पूजा समझो, बाधा नहीं लगेगी। प्रकृति पूछ लूंगा मैं कैसी है, वो प्रकृति आपके लिए बहुत लोग जापता है, मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूं, जो साधन होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, मनुष्य की प्रकृति के अनुसार होगा वो साधन कर सकेगा, दूसरा साधन बताओ नहीं कर सकेगा। आज साधन बताने वाले अपनी एक संप्रदाय का ही बताते हैं तो वो सबके अनुकूल नहीं पड़ता। कभी आप ज्ञान योग में बताते हैं ना, जैसे कि मैं शरीर नहीं, जैसे आज सुबह बताया, इससे बड़ी जल्दी सिद्धि होती है, बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल सिद्धि, मैं कहूँ तीनों योगों में काम देगा, शरीर में नहीं हूँ ये ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, तीनों में काम देगा। मुख्य ज्ञान योग कर्म से है ये, परंतु ये काम आएगा। परस्पर में विरोध नहीं है, साधनों का विरोध नहीं है, सब का समन नहीं हो जाएगा। लेकिन ढिलाई तो आती है महाराज जी, ज्ञान योग की धारणा से भक्ति योग में जो भाव के जो लगन है वो ज्ञान योग सुनने से उसमें ढिलाई तो आती है। ढिलाई आती है कृपा करे उनको कम समझने से, ठीक समझने में नहीं आती। इसमें कहां विरोध आता है, जहां ज्ञान योग तो अद्वैत है और भक्ति योग द्वैत है, ऐसी जची हुई है उनकी बात आती है। तो जची हुई की ज्ञान नहीं, भक्ति अद्वैत है, ज्ञान द्वैत है, मैं ही कहता हूं। फिर बात कैसे आएगी, विरोधी धारणा कर लेते तो बात आती है। आप धारणा पकड़ो मत, परमात्मा की तरफ चलो और खुला रखो लेगो, फिर ठीक होगा, बाधा नहीं आएगी। ज्ञान योग की ठीक बातें चलेगी और ठीक तत्व में स्थिति मानेगा, उसको भक्ति योग की बात सुनो तो गदगद हो जाएगा। और भक्ति योग की चले तो ज्ञान योग की बात बहुत समझ में जल्दी आएगी। ऐसे करके देख लो आप, क्योंकि वास्तव में तत्व एक है, तत्व में भेद नहीं है, अब मार्ग में भेद है। तो मार्ग अपने चलने का है, आग्रह का नहीं है। आग्रह रखेगा उनके भेद आएगा। ज्ञान योग आग्रह होगा तो भक्ति योग से बाधा होगी, भक्ति योग का आग्रह होगा तो ज्ञान योग से बाधा आएगी। साधना करते समय आग्रह तो रखना ही चाहिए ना, आग्रह नहीं रखना, प्रेम रखना चाहिए। प्रेम और चीज, आग्रह और चीज है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम में बाधा नहीं आती, आग्रह में बाधा आती है। जैसे एक उदाहरण बताऊं कि सत्संग में जिनकी रुचि है, भाई बहन सब चाहते हैं सत्संग करें, हम तो सत्संग करना चाहते हैं, तो सत्संग में प्रेम है आग्रह है, इसकी परीक्षा है। हमारा आग्रह है कि प्रेम है बस सत्संग में, पता नहीं लगता। सत्संग में जाने की बड़ी उत्कट है, बड़ी तड़फड़ाहट होती है, सत्संग पहुंचे तो शांति मिलती है, ऐसे होता है। तो वो तुम्हारे को जो सत्संग में जाने का है वो असली प्रेम है कि आग्रह है, दोनों की परीक्षा है। बाधा लगेगी तब क्रोध आएगा तो आग्रह है, और बाधा लगने पर रोना आएगा तो प्रेम है। ये परीक्षा है इसकी। सत्संग में प्रेम होगा, कोई बाधा लगा दे तो रो पड़ेगा, यानी बाधा देने वाला दूसरों को नहीं करेगा, आग्रह होगा तो दूसरा रोपण करेगा, उसे दूसरा रोपण करेगा। इस तरह से विशेष में आग्रह होता है वहां बाधा लगती है, प्रेम होता बाधा नहीं लगती। प्रेम में सब एक होना चाहिए। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, आप ज्ञान योग के, कर्म योग के, भक्ति योग के, लय योग के, हठ योग के, राजयोग के, मंत्र योग के, किसी के अधिकारी है, आपके मार्ग अलग अलग होना चाहिए, वरु प्रेम में बाधा नहीं आनी चाहिए। सब हमारे उसी रास्ते में जाने वाले हैं, अल्लाह अकबर कर रहा है, तो उसे द्वेष नहीं होना चाहिए कि हमारे भगवान को अल्लाह अकबर कह रहा है, हमारे प्रभु कह रहा है, ये अपनी भाषा से बोल रहा है, कर रहे हैं हमारे प्रभु की प्रार्थना, ऐसा भाव होना चाहिए, इतना विरोध नहीं होगा। तो ये क्या है कि अपने तुम्हें प्रेम है तो बदल नहीं होगी, अगर आग्रह होगा तो बदल होगी, बड़ा लगेगा, बुरा लगेगा, ये क्या करता है। तो एक प्रेम होता है आकर्षण, प्रियता, तो प्रियता होगी, प्रियता होगी। भगवान के प्रेम का ये लक्षण है कि मात्र जीव के साथ उसका प्रेम होगा, क्योंकि मात्र जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की प्रजा है, परमात्मा का संबंध सबके साथ में है। जो प्रजा मानो तो परमात्मा के साथ है, स्वरूप मानो तो परमात्मा का स्वरूप है, दास मानो तो परमात्मा दास है, अंश मानो तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ सबका संबंध है। तो हमारा भाई हुआ उसमें द्वेष कैसे होगा। द्वेष तब होता है जब एक पंथ का आग्रह होता है, ये ठीक है वो भी ठीक है, आप उन साथ है, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन शुरू भी नहीं, तो साधन करने मात्र वाले के साथ में प्रेम होगा। एक बार आपने कही थी कि मार्ग में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता तो कहते हैं, अब भगवान को नहीं कहता हूं मैं, दृढ़ता प्रेम पूर्ण होनी चाहिए, हट नहीं। भगवती पक्ष नहीं हट सठताई, भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, जानकर हट होना चाहिए और सठता नहीं होनी चाहिए, मूर्ख नहीं होनी चाहिए। कागभूषण जी के और लोमस के यही तो गलती हुई। कागभूषण तो बार बार ज्ञान की बात कहते, कागभूषण जी के मैं ज्ञान नहीं सुनना चाहता, जब नेत्र भर करके अवदेश को देख लूं फिर ज्ञान की बात सुनूंगा, मेरे तो भगवान ने प्रेम लगा है, मैं कैसे सुन लूं। वो प्रत्युत्तर कर दे, उत्तर प्रत्युत्तर कर सके, भाई उसे सबसे रसी सब डर रहा है, जा कौआ में जा, सब दे दिया। मैं तो शुद्ध ब्राह्मण अच्छा समझे, ज्ञान का अधिकारी समझे कहता हूँ, या तुम सुनता नहीं मेरी बात, या शंका करता है, क्या कौआ जाए। बड़ी प्रसन्न हुआ, खुश हो गए कि बस कृपा हो गई, भगवान है उन प्रेरक रघुवंश विभूषण गोमस ऋषि के भीतर हमारे रघुनाथ जी प्रेरणा करते हैं, उन्होंने कृपा कर मेरे कौआ बनाया है। नहीं भय न दीनता ही, ना भय लगा ना दीनता ही न दुख हुआ, रघुनाथ जी की कृपा है, गुरु प्रेम रघुवंश विभूषण पर कृपा है, कैसे करे। तो लोग इसी पीछे बुलाते हैं, उसको बुला करके फिर भक्ति सुनाए, जो कह भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो, अरे दिए महामुनि साप, अरे मुनि दुर्लभ बर पाए, देखो भजन प्रताप, भक्ति पक्ष हट गया, अरे महामुनि साप दे दिया, तो मुनि दुर्लभ बनियों को देने का योजन पर्यंत तुम्हारे माया व्यापेगी नहीं, ऐसा कितने कितनों को मिला है फल, ऐसा बोलता है। तो सच्ची है उनकी बात, लगन सच्ची है, पर ये नहीं भी खराब है, ये ज्ञान करने वाले को खराब माना बुरा माना ये नहीं माना है, हमारे रघुनाथ जी पर कृष्ण कृपा करी है। बोलो, कौआ बना दिया ब्राह्मण से, वर्णों में ब्राह्मण ऊंचा और पक्षियों में संडाल पक्षी नीचा कौआ, ब्राह्मण को शुद्ध बना दे कोई बात नहीं, पक्षियों में सऊदी हो पक्षी चंडाला क्या हो जाए, जिसमें खुश हो गए प्रसन्न हो गए, ये भगवान ने कृपा करी है, ये भगवान है भीतर। तो बोलो यार, मन के विरुद्ध बात करी, ये चाहता है उनसे वो विरुद्ध, उनसे वो विरुद्ध, एक उनसे विरुद्ध है, बोलो शंका करो साफ करो। भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हूं, भक्ति पक्ष हट नहीं सठता ही, सठता ही होनी चाहिए, तुझे वो खराब समझे सठता ही है, ये आग्रह है सठता है, ये समझते हमारे भगवान ये है, ये प्रभु ये है, ऐसी लीला करते हैं।